To program Trzeci Polskiego Radia, piątek 30 marca, minęła 15. Krzysztof Zebrewski, zapraszam na serwis. Czterech polskich dyplomatów musi opuścić Rosję. Moskwa uznała ich za osoby niepożądane. Ustawę degradacyjną należy doprecyzować, mówi po prezydenckim wecie rzeczniczka rządu. Antyizraelskie protesty w Gazie, manifestacje pacyfikuje izraelska armia. Rosja wydala czterech polskich dyplomatów. Mają wyjechać do 7 kwietnia. O takiej decyzji nasz ambasador w Moskwie został poinformowany podczas spotkania w rosyjskim MSZ-cie. Czterech członków polskiego personelu dyplomatycznego zostało uznanych za osoby niepożądane na terytorium Rosji. To odpowiedź na decyzję polskiego MSZ-u o wydaleniu czterech dyplomatów rosyjskich. Podobne decyzje zostały przekazane dziś w Moskwie ambasadorom m.in. Niemiec i Francji. Należy lepiej doprecyzować ustawę degradacyjną. Ta kwestia na pewno nie pozostanie nierozwiązana, mówi po prezydenckim wecie rzeczniczka rządu. Andrzej Duda zdecydował się na taki krok, bo jak mówił na konferencji prasowej, miał co do pewnych zapisów wątpliwości. Zapowiedział, że po świętach chce przeprowadzić konsultacje z szefem MONU i organizacjami kombatanckimi na temat nowego kształtu ustawy. O tym, że trzeba ją doprecyzować, mówiła po prezydenckim wecie rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Trzeba jasno powiedzieć jedno. Wolna, sprawiedliwa Polska nie może zapomnieć o rozliczeniu okresu komunistycznego. Tę sprawę zaniedbywano przez lata. Być może trzeba będzie znaleźć inny sposób, lepiej doprecyzować pewne zapisy w ustawie, ale nasz rząd na pewno nie zostawi tej kwestii nierozwiązanej. Ponowne skierowanie ustawy do prac w sejmowej komisji było najlepszym rozwiązaniem, mówi po decyzji prezydenta wiceszef klubu Kukiz 15 Marek Jakubiak. Żadna ustawa nie może dotyczyć nieżyjących. No nie można zabierać stopni wojskowych czy degradować osoby, które nie żyją. Jeżeli chodzi o generała Kiszczaka i Jaruzelskiego, no historia dawno wyrok wydała. Natomiast prezydent zwraca uwagę na takie kanony państwa prawa. A więc przede wszystkim każdy ma prawo do obrony. Pytam, jak nieżyjący ma się bronić? Według ustawy stopni oficerskich i podoficerskich miałyby być pozbawione osoby, które działały na rzecz podtrzymywania reżimu komunistycznego i na szkodę państwa polskiego. O pozbawieniu stopnia miał decydować wobec generałów i admirałów prezydent, a w odniesieniu do pozostałych oficerów i podoficerów minister obrony. Ponad 100 tysięcy osób wzięło udział w Misterium Męki Pańskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Tradycja odprawiania w małopolskim sanktuarium Drogi Krzyżowej sięga początków XVII wieku. Dróżki w Kalwarii przypominają miejsca święte w Jerozolimie. Pątnicy pokonali kilkukilometrową trasę jednego z najstarszych misteriów Męki Pańskiej. Część z nich niosła ze sobą małe krzyże, korony cierniowe uplecione z gałązek oraz kamienie symbolizujące grzechy. Człowieka tak jakoś ciągnie i mobilizuje, przyjedzie do domu i czuje się po prostu niezmęczony. Sprzed domu Kajfasza wierni dotarli do ratusza Piłata. Tam odczytany został dekret skazujący Jezusa na śmierć. Teraz królestwo moje nie jest stąd. Na pobliskim wzgórzu odtworzono scenę ukrzyżowania Jezusa i odprawiona została liturgia Wielkiego Piątku. Kazanie do pielgrzymów wygłosił metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski, który zwracał uwagę między innymi na ochronę życia od chwili poczęcia. Jeżeli chcemy ocalić nasze człowieczeństwo, za wszelką cenę musimy stać na straży własnego sumienia. Co roku w Kalwarii Zebrzydowskiej w odtworzenie wydarzeń Wielkiego Tygodnia zaangażowanych jest kilkudziesięciu aktorów. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Co najmniej 7 Palestyńczyków zginęło, a około 500 zostało rannych podczas tłumienia antyizraelskich protestów w Gazie przez izraelskich żołnierzy. Około 25 tysięcy Palestyńczyków bierze udział w marszu, który rozpoczął się przy płocie granicznym między Izraelem a Strefą Gazy. Protesty mają być tam prowadzone przez 1,5 miesiąca. W wielu miejscach Izraela, w tym w Jerozolimie, wprowadzono podwyższone środki ostrożności. Według izraelskiej armii rano czołg ostrzelał dwóch podejrzanie zachowujących się Palestyńczyków, którzy zbliżyli się do płotu granicznego. Jeden z nich zginął. Palestyńczycy twierdzą, że zabitym jest 27-letni rolnik, mieszkaniec miasta Chan Yunis w Gazie. Druga ofiara protestów to Palestyńczyk, który zginął w trakcie zamieszek z izraelskimi żołnierzami. Tożsamość trzeciej ofiary, o której mówi strona palestyńska, nie jest znana. Przy granicznym płocie ma być teraz co najmniej 25 tysięcy osób. Jest to protest przeciwko Izraelowi, zorganizowany w rocznicę wywłaszczenia części palestyńskich ziem

Drobny eksperyment na wstępie polegający na słuchaniu utworu z inną prędkością niż to, jak powinno być. Nie 45, a 33 obroty na minutę. A wszystko za sprawą przypadku i możliwości, jakie daje gramofon. Dziś zwalniamy, no dlatego pomyślałem, że będzie nieco inaczej. W każdym razie początek naszego spotkania wyznacza wydłużony dzięki zwolnieniu z 6 do ponad 9 minut utwór Orson fińskiego kolektywu Nu Spirit Helsinki, wpisującego się zarówno w stylistykę skandynawskiego nu jazzu, jak i kultury DJ-skiej. Takie połączenia czasem tworzą piękne historie, które na przestrzeni czasu stają się czymś naprawdę magicznym. Mówię być może trochę tajemniczo i nie wprost, ponieważ chcę przejść do bardzo frapujących mnie ostatnio informacji, jakie otrzymałem od wrocławskiego skalpela. Państwo już pewnie wiedzą, że zespół wystąpi w Katowicach na OFF Festiwalu, ale będzie to występ niezwykły, bo wspólnie z Big Bandem. Mało tego, w planach jest muzyka z pierwszych dwóch płyt skalpela, powstałych, jak wiadomo, na bazie powycinanych sampli. Sampli z Polish jazzowych płyt. I tu jeszcze na razie w teorii, w moich wyobrażeniach, zaczyna się cała piętrowa historia. No bo jeśli dobrze się przyjrzeć właśnie tej koncepcji, tym planom, to jest tak. W odległej przeszłości polskie składy jazzowe nagrywały muzykę. Ta wyszła na winylach, z których Igor Pudło i Marcin Cichy przy pomocy samplerów i komputerów wycięli sample. Stworzyli zatem elektroniczną iluzję do złudzenia przypominającą regularny jazzowy zespół i teraz po kilkunastu latach ta przetworzona, posklejana muzyka nabierze nowego charakteru, ponieważ ów muzyczny kolaż zostanie zagrany przez Big Band, czyli de facto pierwowzorem nie będą tutaj nuty, tylko sklejki. Często mówię w audycjach o przeróżnych remiksach, editach, reinterpretacjach, mashupach i innych tego typu wynalazkach, ale to, co stanie się na OFF-ie, no to na tę chwilę nie potrafię jeszcze określić tego całego zjawiska. Trudno to nazwać, w ogóle wymyślić jakiekolwiek słowo, no bo nie jest to hit hybryda, nie jest to nanomuzyka czy transkrypcja. To już jest totalny future shock, wspomagany historią zarówno z przełomu wieków, jak i tą z lat 60., 70. i 80. minionego stulecia.

Of all the things I've found in life, no moment's better than this. Of all the things I'd ever known, nothing prepared me for your kiss. If we fly into the sun, of all the things I needed, baby, you were my cherished one. Little bird told me that you can't find your way. Little bird has shown me that you can run away from mały ptak. Kto wie, może mały niebieski ptaszek. Taki jak w filmie K-Pax z Kevinem Spacey. Tu ptaszek został ożywiony przez Jose Jamesa. Little Bird, utwór z drugiej płyty jazzowej zatytułowanej Of All The Things. Najnowsza ma się pojawić pod koniec czerwca. Kolejne utwory już za moment, ponieważ teraz wybieramy się do teatru, gdzie zaprasza Jan Niebutek. W czasie świątecznym większość teatrów jest wprawdzie zamknięta, ale już w poniedziałek zaprasza widzów na przykład warszawski Teatr Polonia. W Nowym Teatrze tymczasem popremierowe spektakle 2118 Anna Karasińska. Warszawska scena zaprosiła troje młodych reżyserów do przedsięwzięcia, w którym przypomnijmy roboczym pytaniem jest, jak za 100 lat wyglądać będzie teatr i człowiek. Pierwszą reżyserką jest właśnie Anna Karasińska, która tak mówiła przed wtorkową premierą tego przedstawienia. Dla mnie to było trudne, bo trudno jest sobie wyobrazić tych ludzi, którzy będą żyli za 100 lat i mieć do nich jakiś osobisty stosunek. I też sobie wyobrażaliśmy, że publiczność no też będzie miała to samo, tak, że możemy robić o ludziach, którzy są teraz, dla ludzi, którzy są teraz. No i jakby znaleźliśmy po prostu na to taki sposób, żeby sobie powyobrażać ten świat w jakichś takich obszarach, które nas interesują, dotyczą, ale faktycznie jest to kwestia na tyle teoretyczna, że nas tak trochę wyrzuciło w zabawę. To jest w ogóle interesujące, bo bardzo długo i inteligentnie można spekulować, co się wydarzy. Jest tego mnóstwo, to jest w ogóle taka domena wszystkich takich bardzo świadomych, kontrolujących i powiedziałabym męskich dyskursów. I ten obszar jest tak przedziwnie zagarnięty przez takie perspektywy, które trochę nie uwzględniają jednak człowieka w tym, albo jeśli go uwzględniają, to traktują go dość przedmiotowo. To są jakieś takie pytania o to, kto będzie rządził i jak można zrobić, żeby po prostu nie ponieść konsekwencji różnych błędów, które gdzieś tam jako ludzkość popełniamy teraz. A to już Magdalena Cielecka. Twórców zawsze jednak zajmuje to, co się dzieje teraz w obrębie jego, nie wiem, mikroświata, czy w obrębie jego kraju, czy Europy, czy jakiegoś danego problemu. I tutaj też tak jest w wypadku tego przedstawienia, że ten temat teatru przyszłości, chcąc nie chcąc, zdominowała trochę odchodząca natura. Znaczy to wszystko, co człowiek robi z naturą i jak to wpływa, czy wpłynie na życie w dalekiej, czy w niedalekiej przyszłości. W obsadzie także m.in. Magdalena Popławska i Bartosz Gellner, a spektakl 2118 to kolejny sukces młodej reżyserki Anny Karasińskiej. Przedstawienie skromne inscenizacyjnie rzeczywiście porusza. Przyszłość niekoniecznie jawi się tu w jasnych barwach. Nie jest to jednak ciężka do oglądania futurologiczna analiza. Raczej fantazja i ćwiczenie dla wyobraźni. A w najbliższych dniach także interesujące wydarzenie na styku tańca i teatru w Teatrze Fredry w Gnieźnie. Choreografka Iza Szostak i dramaturżka Anka Herbut łączą siły, by opowiedzieć o intymności i relacjach między ludźmi w czasach wszechobecnych internetowych awatarów i kreowania się. A na koniec jeszcze, tuż po świętach, TR Warszawa wznawia świetną uroczystość. Przedstawienie Grzegorza Jarzyny oparte na jednym ze sztandarowych filmów z nurtu Dogmy autorstwa Tomasa Winterberga. Jakie od lat skrywane tajemnice mogą wypłynąć podczas rodzinnej kolacji? Oto jest pytanie, a odpowiedzi udzielą aktorzy na scenie m.in. Ewa Dałkowska, Jan Peszek, Andrzej Chyra i Danuta Stenka. Uroczystość do obejrzenia w TR Warszawa od 5 kwietnia. Anagram Margana. A w nim kompozycja Thelonious Monka, Cudi Williamsa i Bernarda Hengena. Panowie w 1944 roku opublikowali utwór Round Midnight, rozsławiony w latach 50. przez Milesa Davisa, a później w 60. przez Ella Fitzgerald. Ale znając mój anagram, pewnie się Państwo domyślają, że nie sięgnę po oryginał, a po reinterpretację. Ale żeby jeszcze bardziej to wszystko zagmatwać, to do palety jazzowych sław dołóżmy teraz muzyka, który w pewnym momencie odciął się od klasycznego jazzu. Na scenę zaprośmy również dżentelmena kojarzonego przede wszystkim z elektroniczną muzyką klubową. I jeszcze na dokładkę poproszę szwedzkiego kontrabasistę. ten sposób, 70 lat po premierze, zabrzmiał utwór Round Midnight, który znalazł się na płycie kontrabasisty Dana Berglunda i sprawców tego liftingu, czyli Boga Weseltofta oraz wielkiego elektronika, jakim jest Henryk Schwarz. Reinterpretacja wieńczy płytę Trialog. W wersji deluxe ów album zdobi sitodruk, co jest również symbolem samej muzyki, ponieważ zawarte na nim utwory, co zwłaszcza w dyskografii Schwarza i Weseltofta wcale oczywistym nie jest, zostały zagrane na setkę i nie podlegały edycji. Jeśli Państwo jeszcze nie znają tej płyty, to myślę, że w związku z tym, iż przed nami troszkę wolnego czasu, no to jest okazja, by wspólnie z bliskimi rozsiąść się wygodnie na kanapie, najlepiej późnym wieczorem bądź w nocy, kiedy muzyka smakuje najlepiej, i wniknąć w to i pozostałe nagrania Trialogu. Nagrania często flirtujące z muzyką kameralną, ponieważ na całej płycie pojawia się cała paleta klasycznych instrumentów. Podobnie zresztą jak na płycie Masayoshi Fujity. Ale zanim przedstawię utwór tego japońskiego wibrafonisty, to tytułem wstępu chcę powiedzieć, że ów gentleman wydaje swoją muzykę w wytwórni, która w moim odczuciu powoli detronizuje monachijski ECM. To pewnie w pełni nigdy się nie dokona, ponieważ label Manfreda Eichera ma w swoim katalogu całą masę kultowych albumów i nagrań. Albumów, którym z wielu powodów trudno dorównać. Ale od czasu powołania do życia wytwórni Erase Tapes, bo o tej oficy nie myślę, czyli od 2007 roku, sytuacja w moim odczuciu wcale oczywista nie jest. I to zarówno jeśli chodzi o muzyków tam publikujących, jak również jakości samych nagrań. W tym także, co było potężną siłą ECM-u, jakości rejestrowania brzmień fortepianu czy wspomnianego wibrafonu, za którym stanie teraz Masayoshi Fujita. Thank you. Moonlight i Masayoshi Fujita w programie trzecim, prawie na sam koniec. Przed nami jeszcze jedna kompozycja, to będzie The Greg Fault Group, z bardzo podobnym źródłem jak na przykład Dezanowa. Ale zanim przywołamy Brytyjczyków, to prawie na zakończenie naszego spotkania, mówię prawie, bo chcę jeszcze zaprosić na sobotnie niedzielne spotkanie w Potrójnym Paśmie, które nasączone będzie wieloma plamami dźwięku i muzyką ambient, a jeśli tak, to oczywistym wyborem będzie prezentacja muzyki Briana Eno. Z kolei już na sam koniec anagramu życzenia miłości, wspólnoty, zrozumienia i wykorzystania tych świątecznych dni do lepszego poznania najbliższych, ale też myślę do lepszego poznania samego siebie. Życzę Państwu rozmów, wspólnych spacerów, wspólnego przygotowywania potraw i również wspólnego słuchania muzyki. Proszę jechać do najbliższych ostrożnie i wracać po świętach w jednym kawałku z jeszcze większą świadomością siebie i swojej rodziny. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas, dziś nieco zwolniony. Audycję zrealizował Michał Jakubik, nad wszystkim czuwał Kordeusz, czyli Piotr Kordaszewski, a ja nazywam się Michał Margański.